وفسر المبهم بالجهات الستة. تفسير دے مبهم سوا دے تو جهات الستة ہے. وجہ دادو چی پدے کی ابہام دے. مثلا چی سڑا ہوئی جلس تو اماما کا ندا متناول دے جمیع امکناتا چی مرسکتا دے تر ان کے تاوت عرب اور وحد بندی ویلر دے چی دردہ حد پر امام دے تر دہ پر ملے دی وجہ نا پدے کی ابہام دے ذکر دا تفصیل دے مکان مبہم پہ جہات ستا نو جہات ستا دا مکان مبہم دے ذکر پدے کی ابہام دے وحمل علیہ اندہ والا دا جواب دے سوال دے سوال دا دے چی منصوب پہ تقدیر دے پی سرا لکا سرانگی چی جہات ستا دی دارانگی منصوب پہ تقدیر دے پی سرا اندہ والا دا دی اثر دے دینا چی دا خود دے مکان مبہم نا دے ذکر مکان مبہم دے سرمو پہ جہات ستا سرا دے تکا ولیکی دی جلس تو عندکا جلس تو لداکا او دے اعرام مصابی دے چی دی چی سوا او دن دی دا تو ما قبل کا یا منقود ہے جواب دادا وحمل علیہ حمل کرائی شو جا پا دے مکان مبہم دے عنداؤ لدا آدھے دے سرا مصابی اگر کلا دے جہت ستان امری تو پا دے ورحمل دے ابحام ہے مازے کا پدوی کی ابحام دے نعیلت حمل دے ابحام دکا دے ویا جلس تو عندکا نو دا متناول دے تور امکنات تا کم امکنات تا ہنگا دی آر طرف تا اصول تا متناول دے یو پا حد حد نو لگی تا دختا یا آخ طرف تا تا این یا نشتا تا این پا دیکی نشتا جواب دے سوال دے چلکا سرانگی چی منصوب پا تکبیر دی تی سرا چی حاتی ستا دی دارانگی منصوب پا تکبیر دی تی سرا لفظ دی مکان ہا دے اصرا دی دینا چی لفظ دی مکان ہو بکیل اخو مکان محمد دے بلکہ مکان محدود دے تکا سو چوہ یہاں جلس تو مکان اکا بلے کی نو پہ جلس تو مکان اکا کہ دا مکان مکان محدود دے سا دا مکان تکا وہ بیا من سپت تکیر با جواب کی و لفظ مکان او پہ برحمد دے لفظ مکان ہاں پدا جہات اتدا بنی یا پہ دی مکان مبہم بنی لکسرت ہی لواجد کسرت استعمالنا نلی اہ جہات اتدا بنی کسرت استعمال دے لفظ مکان وما بعد دخلت على الاثر جواب سوال ده سوال ده چې کجاله منقوله ده کوم بعد دخلت بنده لکه دخلت دارا یعنی په دخلت دارا کې د دار مکان محدود ده بیا منصوب په تقدیر دي ده تو خو دې چې منصوب په تقدیر دي کوم مکان مبهم ده دا جواب چې په رحم الله په دې ما قبل بنده یعنی په دې مکان مبهم بنده په دې مبهم بنده ما بعد دخلت هغه مکان چې ورته دخلت نه واچې دي اگر دا مکان محدود وي هم بینات مگر دے آسان آدھر پہ ورحم اللہ کسر پہ استعمال ہے شدہ ذکر کے دل دے مکان رو دے دا حلتو نا دا کسیر کسر تا کرا دے خفت کو حفت پہ خاضر کی سیکی رائی دا کسر چو ہویا ہے دا حلتو دا رہا ہے علی الاسر کی چو اول نو پدی سرائے احتراز وکا دے مگر دے غیر آسان مگر دے غیر آسان پہ دا حلتو دا رہا کہ دا چرا دار بالکل مفعول سی ہی دونا چطر یہ جو بیدہ منصف پہ تبدیل سی ہی دونا بلکہ دا مفعول سی ہی دونا خدا اول اصح مدد ہے جلادو مفعول فی ہے او قیاس پہ دیکھ دادا ہے چھ دولتا دا فی ذکر وائی ذکر تے محدود دائی او بیا خضر شفی تحفیف کتا لیو جدے کسر کے اسمان اے غیر اصح طرفانا تو اصح بودن دعا اعتراض نہیں یہ اعتراض دادا ہے چھ پہ مفعول فی ہے کہ خدا کا ادادو چھ آ ذکر کیجی و رست دے تمامیت پر فیلنا پہ مفعول دی ہے یور یو فیل تام پا مفل دیگی وکر جی یگر نام رسی ذکر کی او او دا حال تو دارا کہ خود دار دار آنگی نلائی دن یہ دا خود دو پر احمق کے مفل دیگی ندو ذکر چبی آیا نام رسی دار ذکر وائی بلکہ دا غد دا حال تو تام چا وکر جی دا معنی ہے پا دا غد دار سرا تام مگر جی نو چا پا دار سرا تام مگر جی دا پا تاوالا کدا جدا مفل دیگی دونا مفل دیگی تو پیوشی پیترا نو جواب دادائی چه داغا خاصا دا مفل فیهی تو دو چه دتا کی مبیانا گئی دا پا آغا مفل فیهی که دو چه مفل فیهی وی دا فیل متعدی مفل فیهی دا فیل متعدی پا دخ که دا خاصا دو چه داو ذکر کیو جو ورش دا تاو میتے فیلنا پا مفل فیهی بنگی لکا مثال بتاور زاربتو زایدن فیل مسجدی مزان یہ بولا دا زاربتو فیل متعدی دای ادھو دی پرا چکی ما مفل فیهی ذکر کیجی او ولیوی چه تاو میتے فیلی وی مفل فیهی رو برای یہ غنا بستی دا پا اغم فلسیحی که دو چرا اغم فلسیحی ده فیلم متعدی وی ادخل تو خفیل لازمی داری شوش بلی ویلی سران لگه تجانی فیل لازمی بلی دکا چه ده دغم زد دخول دای او دخول فعل وزن دای اقایده اکثریه دادو چه هر اغم فیل چه مزدری پا وزن ده فعل وی لکه جلوس فعود اه فیل لازمی لحاظ ده هم فیل لازمی شوش بلی نینو متعدی کری مفعول دا ذکا چه ده معنی خالی پا فائل تام کردی او قیدہ کریا پا فیل لازمی پا معرفت کے دارو چه هر اغا مادا چه پا صدور ده دغی کے صدور ده کل بدن تا حاجات بی چه ده ده مادینا چه کم فیل مستقی اولا جنی هر اغا مادا چه پا صدور ده دغی کے صدور ده کل بدن تا حاجات بی نو چه کم فیل دغنا مستقی اولا جنی اولا جنی لکا قعود جلوس قعود چه تونر سا دریجی طول بدن تا پیش حاجات دزن بدن نه سجدی جلوس قیام او زن داسه ما داوی داس مصدر بی چې په صدور دی هغه کې صدور دی کل بدن ته حاجت نه وي دزن اجزا به بدن نه سجدی لکه اصل صورت نو ان دا څنګه چې ولاتې دا نه کېن سور مستقل دا صحیح سي نه په بهر ته دی دا لازم شي بلا اعتراض چې په دا حالت دارا چې دغدار ته تم فلسي نه شي ولاتې ځکه چه خاصات مفعل فیه دادو چه کلا داس مفعل فیه وی چه نسبت فیل دتا شوائی دای او دا مفعل فیه وی مکان خاص سنگر مفعل فیه وی مکان خاص او نسبت فیل شوائی پا داری کانسرا چه فیل پا دکی واقعا گی نو پا دکی او دا جائز وی چه دف فیل دا نسبت وشی وی و مکان عام تا چه اش امیل وی دا او غیر تا خاصات مفعل فیه که دادو دادو چه کرای و داسه مفل فی هیوی چه مکان خاص بیده آ نسبت تی فیل برشوائی بی پدا طریقه دارا چه فیل پی که واقع بی نو پدا چه دارا وی بی چه دف فیل دا نسبت پشو وی و مکان عام تا دغم چه شامل بی آداء غیر تا اما تینها بس اکا مثال گولا زاربتو زایدن زاربتو زایدن فی الدار نو زاربتو زایدن فی الدار چشن دای دانی دولت آن نسبت تی فیل و تا وشه و یو مکان خاصا چه دار دای و تا تاری کامر وشه چه فیل پده که واقع دای نزارت تو زایدن پی داری لکه دا چه جایده دو دارانگی پدخ که دا جایده دو چه دو یعنی زارت تو زایدن چه ستو فی سپیل توشی بخابره یا لکه مثال پتا وی زارت تو زایدن پی ستو فی ازو وی زارت تو زایدن فی البالد دا فیلی دکا چه دا بالد یو دا سی مکان دای چه عام دی شامل دی دار او غیلتا نو کچیر تا تو یو زرب واقع کرای و پا زید منی پا دار کی ای دفت برا که تدا سل ایجی زرب تو زیدن سل بلا کی او پا دا خل تو دارا که داستن شکلی ویلی می شکلی دنی گولا ای دا خل تو نزبت شوائی داشت وی و مکان خاص دا چه دار دا خوزو طریقه سرا چه دای پاک واقع داشت نو ای چه دنگ دا خل تو تا نزبت نشکلی و ایغ مکان تا چه عامی دار و غیر دار مثال پتہ وہ اسرا داخل پہ بالغ کے دائیں پکو پہ بالغ کے نہ ہے پرشار کی ویلا جدا حال تو دارا انا جب لے دا حال تو بالغ تے ولے نہ دو کو تو اور تا کذا کو تے جنا نہ بالغ کی یہ اتلا نہیں دے بہتر ہے کہ دا حال تو بالغ مدائن کو مفول پی کے دایو حساس تا دو جواب دا دے کہ کسا دا ود مفول پی خسا دو خدا پہ اخ پھیل کے کہ پس کے انتقال دے خارج نہ ودا ہلتا یاد داخل نہ وہ خارج تے دو مفول کے نہیں کای داس پیر وو چې د په مغون کې نقل ده حارز نو داخل دا وو یاد داخل نو حارز کله که حارز دو فیل یاد حل دو فیل پاتې له حسن ما داخل ته خدام نو بل ته هونه کله ده داخل نو حارز من نو په داس کله حسن چې دغه نسبت کله او فیل مکان حال ته وځي نو دا اذا یو په دغه چې ځان نسبت کله وځي او مکان عام ته شامل دا وو بس بس وينسب بعامل المجمر ادام فلتی منصب اگر دلائی چی پا عامل مقدر سراہا وحس و جوازن کی تفصیل مبات کنیو سراہا لکا یوم الجمعات چیتا ہویا ہے و جواب دی اغیر چاہتا چیتا فول وطنا وکم متا سرتا وعلا سر جس تفصیل او پا اغا عامل سراہا منصب اگر دلائی چی مقدر بھی پسر تی تفصیل سرات مبات کی لکا یوم الجمعات سمت سیہ چیتا دی پرناسب امہ سمت سیہ مقدر دائی او رسی تفصیل سراہا مطلب دیر المفعول له من حال مفعول له زن دي منصباتنا مفعول له هو ما فعل لأجله فعل مذكور لا اسم دي اغشي دي فرح فعل لأجله يسوي وي ذدي واجنا ارسادير وي ذدي واجنا فعل داسه فعل مذكور تلقى فعل ارسادير وي ذدي واجنا اذا فاعل ارسادير وي داسه ذدي واجنا كيف فعل داسه فعل تلقى لأجله ده ما نظر لقصة تحصيله لقرد قصة تحصيل ده يا سبب دو وجود ده سبب دوا كيف ما سامو فلا هو يودا بچ علت غایب ده ما کے فعل ده کرا لقد ضربت هو تأديبا ده قصة تحصيله اول ده چه علت خارجی بھی یعنی علت خارجی ده ما نظر چه سبب بھی سا سبب بھی ادل صدور ده فعل ده سبب دي صدور دي فعل دي سبب مكلم مكلم فتقطعت عن الحرب نداني لا لأجله هما لوجد وجود دنا دا ما كيسا تدرس لدى وجود دنا ندوات مثلا مقول لهم يو أغلو تعيلة غايوي أو بل أغلو تعيلة حرب دوات بذلك مثلا دوات كذلك إذا ما فعل لأجله فعل مذكور اسم ما هو بالتعريف في جنس شامل ده مقصود غير مقصود هو فعل لأجله دي باتي مصبات انا هفضي افراد مصبات ده ما نقنون مصبات انا هو فعل مذكور نتوير وده سرا اقتراب رسا وده دغي تعديد لا فدغ مثال كده دوا يام اعجباني التعديد له اعجباني التعديد له اذا تعديد لا فدغ مثال كده افراد مصبات ده فدغ مثال كده التعديد مفضل له فدا مذكور نوائل فعل مذكور نتوير ده فعل مذكور لقد جهالي ما يجي ويدوي ما فعل لأجله فعل إن اسم تا يعني كذا دي واجنا يفعل إن اسم لا دي إيش يدي برا كذا دي واجنا يفعل ها أرسل لي ليه فاهمنا مثل آجا بني التعذيب وياهم لأن التعذيب ها اسم لا دي إيش يدي برا يفعل كذا واجنا صدر كاي يفعل هو ما عدوا واجنا كذا كذا كذا هو تؤمن المذكور یعنی کہ دو واجنا اس دیوی اغافل کے ذکر دا نو درا کہ کیم سے دو واجنا تا دے بیا درا ذکر دے اس دو واجنا تا تا دے اخو ضرب دے ما خود نہ دے ذکر دور اخو اجبانی تے کیسے اجبانی التعذیب تا دو واجنا کیم سے حاضر شاد تا ذکر تو نا اخ دور اخو اجبانی ذکر دے دا دو واجنا میں تا دے اس دو واجنا تا تا دے دے کہ ایک دے پر عائلہ تے اخو ضرب دے اخو درا ذکر نہ کیسے اعتراض لا دا ذکر ذکر في الجمعة ذکر بدو دا نہیں ذکر تو ذکر ذکر ہے لگا دار کو بتا دی میں میرے جناب مراد کو مذکور سرا مذکور ما ہو رہے کہ سارا دے نہ لے چلی کی فعل دے پورا دا ہے لتی چا دے سارا دے کر اعتراض ہے کہ دا سارا دے دے دار کو بتا دی میں جنا مذکور ما ہو دا منا مذکور ما ہو تے ترکیب الذی هو فيه کہ اگر ذکر وی دا تا یہ ترکیب چ کیم در کی دے دے فلا بكين درجي تبالي أعجبني التعذيب ده ضد ضد ضد تعذيب ده وده سبحان الله تعالى كابكين من جبل ده ولا هدوم ولا ولا خذ كل اعتراض ده هنا لا بتفق تركيب تيو بثرابي كذا بكين درجي تبالي فكذا هذا هو يوم أعجبني التعذيب الذي ضربته لأجله أعجبني التعذيب الذي ضربته لأجله ده فضغ مثال كي چپ کیم ترکیب کے دتا دین سے کدا جڑا تو چ دغنا دے استراس تو پد غلط ترکیب کی آغا فیل کدا دے ارد پر علت ہے آغا دے کرے ان ذرا تو دے کرے جواب دے کرے دے کسا پ مذکور ما ہو سر دا معنی دو مذکور ما ہو لیرات الاثر فيه آغا فیل کدا دے ارد پر علت تای او دے سر ذکر وی ال سر ذکر دا معنی دو چې دایو هغه فعل دی او نصیب وي دله راغ دکې مراد په ذکر معهو سره دا معنا ده چې هغه فعل په دې کښې وي لپوره د ایراث اثر چې یو اثر په دو کړی وي په ده کښې یعنی نصیب وي دله را په ده کښې وي عمل کړی وي اوس بله ته چې د کین فعل دی پره دی علت تای اغه فعل ده تا نصبر کړی دی اعجبني التعذيب دله ته په ده کښې څه عمل کړی دی اعجبني کړی دی د اعجبني علت دای نه دی چې د کین فعل دی پره دی علت تای اغه ده تا نصبې دی مذکور معلوم رضا مخلا لقد ضربتو تعذیبا وقعتو عن الحرب جبرا خلافا للزجاج خلافا للزجاج لگا اعتراض ہے چې خلافن خو مفول مطلق دی، مفول مطلق کې خدا ضروري دو نو مکه پر په متامل دي قابل استعمال دي کولنا په جزء او ټول خدا خپل نه څنګه دي اغنا مزري جواب ادر مقدر دی خو دا ایو چې بابا صاحب لای دی اته دې پلا چاسي منه وون ما عبارت معنا سره څه کوي چې دا ویني دي القائل بكون المفعول له معمولا مستقلا غير داخل في المصدر يخالف خلافا للذكر تصف بده بن کا الا مفعول له مستقل معمول به فعل او داخل به مفعول مطلق ملا يخالف اذا نحلا اپ کا ال جمهور دي خلاف نه تو يدا ته خلاف يا ثبت تا خلاف دي مجاز ولا يزاد خلاف نلان دلا دا خلاف مفعول مطلق دي يخالف مقدم اعتراض دے پا دو فرجاج اعتراض دے فا انہو اندہ مزر چکا دائی چکا دا مزر دے چناتی سنگر مزر بلی مزر کی خدا ذر جمع کی فرق دا متعمل بھی فا دو مثال کی خدا ربطو متعمل دے پا ذر بلی متعدیب خوندے باتا تلنگ وفا مولا تنگتا اکا عطو عن العرب جمعن کی ہو لکا عطو متعمل دے پا قعود بلی و جمعن ہون دے متعمل دے پا متعمل دے آخر مزر دے اندو جواب کرے دے چدا استعمال دے کل کو جسر ہے پا دکی جوری جی پا مزر کی دا کا سارا حسن بھی کا تعویل نزلہ اس کے کلا تعویل زکر چھوکم لے استعمال دے کل کو جسر کی لیا پا جانب دے معمول کے تعویل کم یا پا جانب دے عامل کی پا جانب دے عامل کی اضبطوہ بے ضرب تعویل کدا تعویل دے نوکی نانی تعویل کی جز نشو قعدتو عن الحرب جمعنا سنگی تعویل کی جبنتو فی الحرب عن القعود جمعنا جبنتو في القعود عن الحرب جمعا يا بجانب ده معمول كي ضربته ضربة تأديبا قاتوا عن الحرب قعودا جمعا فلي جمهور طرفنا جواد ده شي سيد حال التعويل ده سيد كان اذا مفعول له هنا تعويل بمفهوم مطلق سايش لسه حد التعويل ده وين نوعه بلا نوع ترى ده خدای فل حقيقه نو فداس ده جاول بمفهوم مطلق ده لان يقول لك سيد تعويل ده حالنا بزر ترى سيد سو جاءني زيد راتب تعويل ده سيد یا ان زیدم وقت نو پدا سره کوم دا د حاجت نه ونه وته او درس دی فانه عنده و شرط نذبه تقدیر لام شرط نذبه تقدیر درام دغه چې تاسو مو وویل چې مفعل له چې دو اده د سره یو خرج تعلیل خو هم حاجی زګه مفعل له خو اسم دی د اګه معنی د پرای خشي لري برا چې دا الهت مخه فعل ا په دغه چې د تعلیل معنی از جوړې د حرکت تعلیل نه دی سره بیر ګورو ضربته تأديبا ضربته اللام نوای سره چې دا اصل خدا خو لام اصل خدا سره و بیا تأديب الا ته مقبل سره ته نه جوړوي چې له اجل تأديب دا له اجل تأديب دا له اجل دا له اجل ما راغو بغیر دغه نه جوړوي جوړوي خرف تعلیل نه دي دا تأديب خو خالي ادب کول ته دا له اجل ما راغو نه دي ضربته تأديب دا مې اوله له پورا د تأديب دا له پورا معنا ته دو دا خو د خرف تعلیل معنا دي دا خو تأديب نه تأديب خو ته خالي ورکول دی ادم نو بلی اجلی وانا دا باغی دا خرط تعلیل نانا دو نو چه نانا دو خاما خواه دوی خود خو یاو ذکر بیاو خود کا ذکر وان خو دای خود پر مجهود دی اکا مقدر دو دیسی دی دو ویلی من سو بیده که دا فضلا دی او اعراب دی فضلا دای نسل دی چه معنی آنی وشر کنس بیهی تنجیر اللہ اطراز دای چه سریعت تعلیل دی پر اخو یو لام ندای نور در خروب تی بعد تعلیل دے پر آدمی میں نے منع کی علت پر منع فبظلم من الذين هاذ حرمنا عليهم یعنی فبظلم فسبب ظلم فدا ظلم علت کا ادھر تحریم نے کہا ہم دران کے من تعلیل دے پر آدمی خاشعا متصدعا من خشیت اللہ من خشیت اللہ لأجل خشیت اللہ من اجل بنا دے ہم دران کے تعلیل دے پر آدمی ان امراۃ دخلت النار فی ہجرۃ لأجل ہجرۃ یہ تعلیل دے پر ہڑو کرو کر دی تو حال لا ملے جواب دے دے کہتا ہے تعلیل معنی دے پر اخورتی ہاں پا تعلیل کے مشہور دا لام دے سا دا تعلیلات کے سلسل دے سے پر وفیل کے دے تعلیل معنی وفیل دے پر علت پا دا معنی کے مشہور چک دے لام دیو جنا لام دولا بسر مقدر کرے شی پا خلاف تے غیر دے لام نا تے غیر دے لام کے دولا تا مقدر شی دین ادا دے حاض نا کن دے کچھ آم مشہور نا رہا مدہ تا پتہ نا لگی جلو دا فی مقدر نہیں اولام پا تعلیلات افعال کے مجھور ہوا مقدر موجودی ذہن دے حادث ہے ذکر دا حال اچھے کلا ذکر بھی بے ذکر خود ادھانا باگر بلک دے شو و انما یا جوزو خطوہا احضت یہ جائز لے اذا کانا حسن لے چدا مفعل لہو قول مصبہ بھی تلان کرا مقدر بھی ادھا تقدیر دلان انی دلفظ نا حضرت اول ادھا دبرا در شرائط کیم کیم دی اذا كان فعل يغلب جدا مفعول له حدث ترى يغلب شو بتقرا ناجز هذا لقد جئت ثالثين او بل فاعل الفعل المعلل به لو حدث لي ان فعل لي اتشاد برا فاعل لي تسمي فاعل الفعل معلل به برا تمام فاعل الفعل او مفعول له يجي ترى وش انا جئتك لما جئتك فاعل يجي مقارن له في الوجود لا مفعول له فيوصي اذا لم يكثر طرف وجودك ان زمانا ده دواري ويوادي لا مفعول له ده فعل فيواد مناكد فاعل نصدري يو زمانا ده احد هي موجود في زمانا ده احد كذا دوارا كيسه نوي تهنا تراوس لك جئتك اليوم لوعد بذلك امس لفعل زمانا نمرس ولا او لمفعول له ما فعل من ذاك الاخر ترجت سخذ چکلا دروله سره ایت وجود وی بیا حضرت دی ویله دغه چکلا چلا مولا ته په بذات معمول دی فجر ا بذات معمول دی فل کې دا دل وچ وجود مهم دی فل نوی یو مصابه دی سره وی دا در سره ایت په دغه موجود چی دا مصابه دی جو سره څه څه مسلم مطلق دغه مفهوم مطلق عین دا ا بیا حدث ا دغه فعل د مخ کیف فعل د فاعل د مخ کیف فعل فاعل یو وی او مقارن سره غونډې ذکر یې سره مصابه دی دغه بذات معمول دی اعتراض دای یو اعتراض دای چې کدا مکه دی ول وشر ته نسبی هی تقدیر لا ورته دې پاتې دا د بای هر دی ویني وای انما یذ او یذ دې تو دې زمیر ورا جوای او یی بس نو اختصاره دغه تقدیر تا نو ګورای وای او په مقصود حمد الله کو خیر الکلام ما قل و دل ولم من بهترین کلام هغه چې وی کا په مقصود دغه ته کو سړای سره دی نه لا نه خبر تو خو بیا وای انما یذ په څه حای ای جواب دا تقدیر چې کیندای ادق مفهوم کې دوا جوړه دي ادق مفهوم څه دی اسقات من اللفظ ابقاف النیت دا مجموعه مفهوم د تقدیر نو کدیله ته په یوه ځکه تقدیر تاسو مې راځي وای به ودا کنه دا توه هم شوی وای چې دا سودته اتیا چې کیندي ودا ته محتاج ده دوا دې اندي اسقات من اللفظ ها او ابقاف النیت دوا ته محتاج دی دې امر ته دالته لکه دا شروط اتیات څه مطلب دی اسقاط نیت اسقاط نیت دا مو کلا شروط یو کنه یو په نیت کې با کلا حاصل دی حاصل دی خبره په شروط اسقاط نیت دا قار دی په خپل اصل دی حتی په اصل دی چې نیت کې دی خو دا اسقاط من لفظ خلاف الاصل دا قار دی من اصل لکه اصل دی چې په لفظ کې دی دا لفظ نه څنګه دا ول دا خلاف دی دی نو مختاج شروط اتیات دا اسقاط من لفظ دی لکه په خاطر دا دوه تعبیر خاص اسقاط نیت کپیا دی وی کزنه تل دې ترا جوای یو دا متا وهم چې ابقات نیت هم د شروط اړتیا ته مطابق کومه تلل